czytał Stanisław Cheropolitański. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. A to oznacza, że na zegarze czwarta. Dzień dobry. To może zaczniemy kołysanką. niby kołysanka z jednej strony, ale jak tu spać przy takich pięknych dźwiękach? No nie ma co ukrywać. James Yorkston, Nina Persson, zespołu The Cardigans i The Second Hand Orchestra. No nie śpimy, drodzy Państwo. Do szóstej już na pewno nie śpimy, bo to jest pasmo, które nazywa się Trójka Budzi. Dziś za konsoletą Halina Leszczyńska, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Nie będę ukrywał, że bardzo się za Państwem stęskniłem. Rafał z Łodzi, nasz stały słuchacz, napisał: witam o ostatnim czwartkowym marcowym poranku redaktora Grabka i wszystkich Grabkowiczów. No tak, po raz ostatni dzisiaj spotykamy się w marcu w audycji Trójka Budzi, jakby nie było. No, powiedziałem Państwu, że się za Państwem tęskniłem, no bo wystarczy kilka dni być poza radiem i już ta tęsknota jest do wszystkiego tego, co z radiem związane. Do czerwonej lampki, do zegarów, do mikrofonu, no i przede wszystkim do Państwa. Państwo chyba też się stęsknili. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl to jest adres mailowy, już czuć to w korespondencji. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Czyli nawiązując do tytułu kolejnej piosenki, się porobiło. Antoni, mój patronie. Pogubili się wszyscy w pogoni za mamoną i oddalili się od siebie i osobni są raczej. I pora byś coś zrobił i byśmy żyli inaczej. Bracie, tu przybądź, gdy nadejdzie ochota. Tu wszystkich ciągnie do władzy i oczywiście do złota. A odnajdziesz nas przecież w tej plątaninie złego. A wiem o tym dobrze, że odnalazłeś już niejednego. Nie tak było, na Boga litość. Był jakiś honor, jakaś przyzwoitość. I tyle się nazbierało złej krwi i złej woli. A jeszcze za mało, a coraz bardziej boli. Jak to się mogło stać, ja tego nie pojmuję. Rodzimy się tacy fajni, a potem dziwne wprost przeciwnie. Ponoć władza i pieniądze to to, co wzrusza. Gdy się trochę ich sypnie za dużo, to puszcza się dusza. Światem coś nie jest tak, choć może właśnie jest taki, jak powinien. I to nie ona, człowiek temu wszystkiemu złemu zawini. 4:15 na naszym radiowym zegarze, program Trzeci Polskiego Radia. Pan Krzysztof napisał: w pierwszej chwili, panie Michale, gdy powiedział pan kołysanka, zamarłem. Znowu Rosemary's Baby. Na szczęście wykazał się pan refleksem i dystansem. Okej, teraz mogę już iść spać. No, drodzy państwo, idea tego programu jest troszeczkę inna niż kładziemy się spać. To może o 6:00, panie Krzysztofie, pan się spać położy. Do 6:00 mamy czas i do 6:00 wypełnimy go dla państwa specjalnie przygotowanymi piosenkami. No, nie będę ukrywał, że dziś rządzą gitary. Pięć lat temu powstał zespół UKS-u, przepraszam, w lutym ukazała się płyta zatytułowana 44, Mowa Polska. To jest jeden z singli, który został rozpowszechniony właśnie z tego krążka. No, UKS-u chyba zawsze dobra pora na ustrzyki dolne na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A propos, jeżeli ktoś ma właśnie tam, na dole, na południu włączone radio, no to proszę napisać. Ja też apeluję zawsze podczas tych naszych porannych spotkań do tych z państwa, którzy nigdy nie pisali do radia maila, można spróbować, bo to naprawdę jest bardzo proste i się w końcu przełamać. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mogą państwo oczywiście napisać na każdy temat, mogą państwo napisać miłe słowa, mogą państwo napisać wszystko to, co państwu gdzieś tam w głowie sobie siedzi. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mamy 20 minut po godzinie 4:00, jesteśmy na podwórku polskim. A jednak, jak to się mówi, uderz w stół, a nożyce, no właśnie, zawsze fajnie się was słucha po nocach, rozwożąc chleb po Bieszczadach. O, proszę bardzo, dziękuję serdecznie za taką wiadomość. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No ciekawe, jak w Bieszczadach teraz, ale chyba w Bieszczadach to zawsze piękniej. Myślę, że państwo się ze mną zgodzą. Czy jesień, czy zima, czy lato, to tam zawsze cicho, spokojnie i pięknie. No cicho i spokojnie nie jest na antenie programu trzeciego, bo to formacja Konstelacje, która szykuje swój drugi album i powiem państwu, że mimo tego, że z zespołem Konstelacje utrzymuje jakieś bliższe kontakty, to jeszcze daty tego drugiego albumu albo nie zdradzili, albo zdradzili i nie słyszałem, że zdradzili członkowie zespołu. Na razie mamy jeden z dwóch singli, który ten album chce nam pięknie zaprezentować. Przed świtem, tak, właśnie, warszawska formacja Konstelacje, która swoją pierwszą płytę wydała w 2022 roku pod koniec, a drugą płytę wszystko wskazuje na to, że wyda w tym roku, tylko tak jak mówię, jeszcze dokładnej daty nie znam, ale jak już ta dokładna data będzie, no to na pewno coraz więcej Konstelacji na antenie naszego radia będzie się pojawiało. No dobrze, to teraz kolejna polska grupa, która aktualnie przybywa w Stanach Zjednoczonych na turnę. No, na którym to już turnę w Stanach Zjednoczonych? No ale nie dziwimy się, to jest jedna z naszych najpiękniejszych progresywnych wizytówek na świecie. Że nie do końca jestem poinformowany, jeżeli chodzi o wiadomości z obozu Riverside, bo dwa dni temu panowie, zajrzałem na Facebooka zespołu, dwa dni temu panowie wrócili już z trasy, z zimowej trasy po Stanach Zjednoczonych, no i szykują się do kolejnej. W kwietniu wszystko zacznie się w Eindhoven 16, potem Dublin, Glasgow, Birmingham, Manchester, London, Kopenhaga, Gothenburg, Norwegia, też będzie Sztokholm, Helsinki i wszystko kończy się 3 maja, jak na razie, w Olsztynie. Także Riverside ID Entity po tej płycie w trasie. No i myślę, że to doskonałe wydarzenia, na pewno. Nigdy nie byłem na koncercie Riverside, no ale jest, tak jak słychać, okazja, żeby to nadrobić. A propos Facebooka, możemy złapać się na Gdzie Grabek Mówi Dzień Dobry. Tam jest autor audycji i wszystkie jego sprawy radiowe. 28 minut do godziny 5. No to teraz Gorilla z nowej płyty. Twitter's what's No to wirtualny i animowany zespół Damona Albarna wydał płytę parę tygodni temu. Na płycie goście m.in. australijska formacja Tame Impala. A propos Australii, no ta Australia jest dzisiaj z nami. Pan Marcin pisze, że kawa i radio i nic więcej nie potrzeba do dobrej pracy i dobrej atmosfery. No, nie wiem, kawy nie piję, ale myślę, że coś w tym jest. michał.grabkowski@polskieradio.pl, bo to jest audycja Trójka Budzi, a Trójka Państwa budzi codziennie od poniedziałku do soboty od 4 do 6. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, bardzo gitarowo. Do you ever think about how to replace it? Now the night turns in into a poker tell, and the day runs dry where once was a well, an enormous chill that you need to quell. Hear the fisherman's cough and the seagulls cry, how they call you bluff when you touch the sky. Do you ever feel after sailing sail? What looks far away doesn't get any closer by. Robert, leaving you, believing God, I tried it all, I liked it not. program Trzeci Polskiego Radia. Dokładnie, dokładnie. Jak budzić się, to tylko z nimi. The Rolling Stones na absolutnie ciekawym albumie Grrr Live. To zapis koncertowych wydarzeń z Newark z roku 2012. No i jeden z ich najpopularniejszych utworów, którego tytułu chyba nie muszę mówić na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Powiem, że mamy 11 minut do godziny 5, że witamy tych z Państwa, którzy włączają dopiero radio, budzą się i zaczynają dzień. Bardzo jest to miłe. michał.grabkowski@polskieradio.pl. A propos koncertów i roku 2023, to myślę, że ten zespół, koncert tego zespołu, to będzie niezwykłe wydarzenie w Gdyni. No ja myślę, że nikomu nie zaszkodzi trochę alternatywnej gitary na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Trójka Budzi. Queens of the Stone Age, legenda, jeżeli chodzi o rock'n'rolla z Ameryki, legenda, jeżeli chodzi o pustynne granie, legenda, jeżeli chodzi o zachodnie wybrzeże, no i legendarny Josh Homme, lider tejże właśnie grupy, no i formacja Queens of the Stone Age przyjeżdża do Gdyni na festiwal Open Air i to wszystko wydarzy się na przełomie czerwca i lipca i myślę, że to będzie niesamowite wydarzenie muzyczne. A propos alternatywnych gitar i takiego właśnie brzmienia, to już teraz Państwa serdecznie zapraszam na noc piątkową od 2 do 4 do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. A teraz mamy 5 minut do godziny 5. Mamy czwartek, 30 dzień marca i o tym Państwo chyba dobrze wiedzą. Uśmiechamy się do tych z Państwa, którzy właśnie włączyli radio i piszą tutaj do nas. Little Miss Can't Be Wrong. Tak zatytułowany jest ten utwór. Wykonała go grupa Spin Doctors. Tak, Spin Doctors to ci panowie od utworu To Princess. Jakby ktoś chciał złośliwie się spytać, czy formacja Spin Doctors nagrała jeszcze jakiś inny utwór. To naprawdę nagrała. I to właśnie ten, który wybrzmiał przed chwilą w audycji Trójka Budzi w czwartkowym wydaniu. Pani Maria pyta, chyba kiepsko ci się wstaje w środku nocy jeszcze po tej zmianie czasu. Nie, drodzy państwo, jeżeli wiem, że wstaję do radia, to wstaje mi się zawsze bardzo dobrze, ale dziękuję za troskę.